มองส่งสายตาขอบฟ้าสีครีมสิ้นเดือนนั่งยิ้มเส้นเหล้าอาซิมของเก่ายังไม่หายการอากาศขาดเหล้าแล้วมึนจะบินขึ้นได้ยังไงเพียงได้จิตชื่นใจเรื่องมันใหญ่เลือนล้นยังอยู่ไม่ตายก็อาศัยดีกรีเรื่องเมาไม่หนีราคาเหล้าเดี๋ยวนี้แพงยังไงไม่เคยบ่นลูกขับอากาศขาดเหล้าแล้วเพลียขาดเบียร์ยังพอทนแต่แปลกที่คนซื้อเองไม่ค่อยเป็นขับบกขับเรือครึ่งขวดตำรวจแก้วหนึ่งก็ทลาสาเหตุที่ลูกขับฟ้าเมาชาพระโซดาไม่ค่อยเย็นมองเห็นสาวๆเดินเดียวเข้าไปเกี่ยวถูกด่ากระเด็นชี้หน้าว่าเครื่องแบบเม้นยากเย็นกว่าเทเหล้ากินมองสายสายตามองหาเหรียญทองไม่เคยจ้องห้องขวดหนึ่งขวดสองรับรองหมดสิ้นลูกขับอากาศขาดเหล้าชกเมียขาดเบียร์ชกเครื่องบินถ้ามีเหล้าดื่มกินเครื่องบินไม่มี